มันตรงกันข้ามกันแท้เที่ยวกับทฤษฎีสัจจะจึงขอให้ทุกคนได้ประพฤติสั่งสมตามทิศให้ถูกพุทธศาสนานั้นมีปรัชญาให้ลดละนายคลายเลิกถอนผู้พยายามลดละนายคลายเลิกถอนสิ่งที่ควรเลิกถอนไปตามขั้นฐานะได้เป็นกุศลความประพฤติสะสมสิ่งที่ดีเรียกว่าสะสมกุศลเมื่อแน่ใจด้วยปัญญาญาณแล้วจะเกิดการสะสมที่ดีดีกว่าดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนมากเป็นพหุลีกตาคือทำให้มากจนครบรอบเต็มเมื่อสะสมความดีนั้นเป็นดีที่สุดแล้วก็จะยืนหยัดดีนั้นอย่างยั่งยืนไม่แปรปรวนแต่ถาวรหากแม้นเมื่อเป็นสัจจะที่สมบูรณ์สุดแล้วพูดถึงซึ่งสัจจะจริงแท้และมีสัจจะนั้นแน่แล้วจะไม่มีคำว่าเบื่อจะไม่มีคำว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นอีกส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั้นเล่าก็สะสมและทนทานได้มากเช่นเดียวกันถ้าไม่มีปัญญารู้ก็จะวนเวียนและสั่งสมแล้วแล้วเล่าเล่าด้วยความไม่รู้อยู่นานับกับการถึงนิรันดร์และก็จะหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอยู่นิรันดร นั่นเองเท่ากับความเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปจะพึงเป็นเพียงแต่กาละเร็วบ้างช้านานบ้างนานเท่านานบ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ได้รู้กุศลอันถูกต้องสัมมาทิฏฐิหรือรู้ทิศทางอันเป็นอริยมรรคแม่นแท้เป็นพฤติกรรมที่จะสะสมไปสู่นิพพานไปสู่ความเป็นจริงที่เรียกว่าสัจจะที่มีที่สุดมีศูนย์อันจบอันถึงที่ไม่มีไม่เป็นเช่นนั้นอีกอย่างคงทนไม่แปรปรวนได้แล้วจะได้ชื่อว่าตายก่อนตายแล้วจริงก็จะได้พยายามมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทำให้ได้พฤติกรรมดีทุกขณะทุกอิริยาบถทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างสอดคล้องทั้งนอกในเป็นพฤติกรรมสั่งสมทั้งสิ้นนั้นเถิดภิวะเราสะสมอกุศลเราก็จะทุกข์ร้อนแม้จะหลงว่าเป็นสุขไปนานเท่านานก็จะเวียนวนมาถึงคราวทุกข์ร้อนจนได้ไม่สิ้นสุดจึงมิใช่สัจจะที่ทนทานต่อการพิสูจน์หรอกแม้จะแข็งแสนแข็งนานแสนนานทนแสนทนแต่จะยิ่งกลับยากแก่การล้างการเลิกถอนส่วนผู้ที่สะสมสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นสภาพถูกทางที่จะเดินทางไปสู่นิพพานแล้วเราก็จะเป็นผู้ได้สะสมสิ่งที่เป็นสัจจะมากขึ้นแม้จะนานนานับชาติเท่าใดเท่าใดก็จะไม่นิรันดร์จะถึงที่สุดได้ก็จะเป็นความครบสมบูรณ์แห่งสัจจะและนั่นคือนิพพานสมบูรณ์เมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงให้เห็นได้มีอยู่เป็นผู้มีชีวิตที่ยืนยันซ้ำซากอยู่กับกุศลนั้นไปตราบรูปนามขันห้าคือชีวิตอัตภาพร่างกายนี้ตายลงความจบสูงสุดจึงจะเกิดขึ้นศูนย์สนิทตายสมบูรณ์ไม่มีอะไรอีกแล้วแม้แต่สัจจะแม้แต่ความดีสุดปานใดไม่มีนิรันดรใดๆอีกแล้วสำหรับเราแต่ มีแล้วอย่างยิ่งสำหรับโลกเท่าใดเท่าใดก็เท่านั้นเท่านั้นชีวิตเราแต่เช้าเราได้กราบคารวะพระผู้ประพฤติดีเราได้รำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระผู้ประเสริฐสูงสุดที่เราเทิดทูนเหนือเสียงเหนือกล้าวเราได้กล่าวคำเชิดชูบูชาต่อพระองค์เรามีสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะรู้กายกระทำสำนึกสังวรว่าเราเองกำลังเริ่มต้นพบพระกำลังเริ่มต้นรู้ตัวว่าเราจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมกายกรรมเรานอบน้อมกราบไหว้ก่อนกิริยาอื่นก่อนที่จะไปพบไปสัมผัสสัมพันธ์กับคนอื่นๆเรากล่าวคำที่เป็นคำวิเศษเป็นคำสูงเป็นคำดีก่อนคำอื่นๆใจของเราทำใจให้สูงทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์เป็นใจที่เยือกเย็นสบายเราทำกายทำวจีทำมโนให้เป็นกายวจีมโนที่ดีพร้อมให้ได้ดีที่สุดแล้วเราก็จะทำต่อไปตลอดวันเราจะต้องพยายามรู้ทุกอิริยาบถที่เรากระทำซ้ำซากก็เพื่อให้เป็นโดยอย่างนั้นเรากระทำอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดอย่างนั้นสมบูรณ์อย่างนั้นมันยังไม่สมบูรณ์เราก็เพิ่มขึ้นอีกทำให้กายก็วิเศษวิจิตดียิ่งขึ้นอีกเป็นอธิยิ่งวจีก็เช่นเดียวกันแม้จะทำกายอย่างเก่าก็ให้ดียิ่งแนบเนียนวิจิตวิเศษยิ่งขึ้นแม้จะทำวจีพูดวจีคำความอย่างเก่าก็ให้ดียิ่งให้วิจิตให้วิเศษยิ่งขึ้นแม้จะทำมโนก็มโนไปในทิศทางอย่างเก่าก็ให้ดียิ่งขึ้นให้วิเศษให้วิจิตยิ่งเยี่ยมยิ่งขึ้นทุกขณะไปด้วยความแยบคายของจิตความแยบคายของปัญญาที่จะแทรกซ้อนรู้ความสุขุมประณีตรู้ความยิ่งขึ้นให้ได้แล้วเราก็จะทำกายกรรมอื่นวจีกรรมอื่นมโนกรรมในผัสสะอื่นๆโดยไนยะเดียวกันทุกคนพึงระลึกเสมอว่าเราจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราจะเป็นผู้เดินทางหรือศึกษาฝึกตนไปในทิศทางดังกล่าวนั้นตลอดชั่วกาลนานทุกคนที่มาล้วนจะมาใฝ่หาสัจจะหรือเรียกเต็มว่าสัจธรรมเราจะต้องยังถึงสัจจะในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้ชัดโดยเฉพาะสัจจะในความเป็นกิเลสว่ากิเลสนั้นมีจริงเราจะต้องจับตัวกิเลสให้ได้จริงๆและเราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะให้กิเลสนั้นลดตัวลดตนหรือตายลงไปจริงๆต้องรู้ต้องเห็นโดยตนต้องสัมผัส โดยตนเข้าใจจริงเห็นจริงเป็นจริงมีจริงจึงจะเป็นความจริงผู้ใดทำได้ผู้ใดเห็นได้ผู้ใดเห็นความหมดกิเลสแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยที่เราได้ศึกษาภาคเพียรจริงจนถึงจิตว่าจิตนี้ปราศจากกิเลสเพราะเหตุปัจจัยแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจะรู้ความจริงลึกซึ้งสอดแทรกลงไปได้ว่าเมื่อจิตสะอาดจากกิเลสอย่างนั้นแล้วเรียกได้คำภาษาไทยว่าหลุดพ้นดับสนิทหรือนิโรธหรือนิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เองผู้ที่ยังถึงสัจจะรู้สัจธรรมเช่นนั้นได้จึงจะเป็นสัจจะที่แท้จริงของแต่ละบุคคลผู้ย่อมรู้เองเห็นเองเป็นเองมีเองเป็นปัจจตังเวทิตโภวินยูหิคือเป็นการรู้เองเห็นเองเป็นเองมีเองโดยตนอย่างแท้จริงหรือเป็นสัจจะศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่จะทำให้มวลหมู่มนุษยชาติมีประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่ทำให้มวลมนุษยชาติเป็นสุขท่วนทั่วพูดถึงศาสนาแล้วจะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกผู้ที่จะอนุเคราะห์โลกได้จะเป็นหนึ่งในจำนวนที่จะเป็นผู้เกื้อกูลประโยชน์อยู่กับมวลมหาชนจะเป็นผู้ที่มีสุขอยู่ในมวลมหาชนก็ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทางจิตแข็งแรงซึ่งมิได้หมายความว่าเป็นผู้มีอำนาจกดขี่บังคับข่มขู่ผู้อื่นได้แต่มีอำนาจทางจิตที่อยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือภาวะแห่งหมู่มหาชนที่เขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนและเขาเป็นทาสผู้ที่มีภาวะจิตมีอำนาจนั้นจะมีอำนาจเหนือความเป็นทาสจนเป็นไทยไม่ได้พ่ายแพ้สิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นจนนำผู้อื่นได้พาผู้อื่นพ้นจากความเป็นทาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเป็นทาสในสภาวะสังคมที่จำนนได้และแม้จะมีงานหนักทำงานอยู่กับมวลมหาชนซึ่งมิใช่จะอยู่แต่ในสภาพนั่งหลับตาผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะมีฌานมีภาวะจิตที่ปราศจากกิเลสนิวรณ์ต่างๆได้เสมอๆติดต่อเนื่องกันอยู่อย่างแท้จริงทุกอิริยาบถผู้นั้นจะทำได้ตลอดชีวิตจนตายเพราะมีวิมุตติแท้เป็นกำลังมีความสะอาดบริสุทธิ์อันไม่แปรปรวนอันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอยู่อย่างเที่ยงแท้เป็นนิยตะจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ตามอายุไขที่มีคุณค่าเป็นบุรุษที่ชื่อว่ายิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งศาสนาพุทธนี้จะนำพาให้คนเป็นผู้ที่มีความเป็นไปได้ดังกล่าวนี้ผู้ได้พิสูจน์แล้วจะมีกำลังยิ่งขึ้นคือมีวิมุตติตามลำดับจะมีฐานพักอาศัยเสมอไม่ทุกข์ร้อนแต่สุขเย็นเพราะมีฌานที่แท้จริงอยู่ตลอดจะเป็นผู้ที่มีอำนาจนำพาผู้อื่นเพราะนำพาตนในพ้นจากทุกภัยและความเป็นทาสในภาวะของสังคมที่จำนนได้แล้วจึงจะเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์อยู่ในมวลมหาชนนี้อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามคุณภาพของตนของตนที่เป็นไปได้นี้คือจุดมุ่งหมายที่สำเร็จประโยชน์ของพุทธศาสนาที่แท้จริงผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ศึกษาอย่างดีมีความรู้ในสมาธิเห็นสิ่งที่จะต้องกระทำให้แก่ตนถูกต้องไม่หลงทั้งที่ตนมีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนมีกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่นั้นเรียกว่าหลงผู้ที่รู้แท้รู้ชัดว่าตนเองมีเช่นนี้เองเรียกว่ากิเลสเช่นนี้เองเรียกว่าตัณหาเช่นนี้เองเรียกว่าอุปาทานแล้วเราก็หาวิธีการสังวรระวังตัดกิเลสลดกิเลสกระทำทุกเมื่อหยาบกลางละเอียดเมื่อรู้ว่ามันลดหยาบได้ก็ยังมีจิตแยบคายรู้ว่ายังเหลือขนาดกลางลดขนาดกลางได้ก็ยังรู้แยบคายขึ้นไปอีกว่ายังเหลือละเอียดกระทำอย่างแยบคายอยู่อย่างจริงผู้กระทำถูกต้องเห็นแท้เรียกว่าเป็นผู้มีสัจญาณมีปัญญารู้สัจจะความจริงและได้กระทำถูกตัวลดได้เป็นหน้าที่เป็นการกระทำที่เราจะต้องทำและรู้ตนว่าได้ทำอยู่เสมอเรียกว่ากิจญาณรู้จริงๆว่าตนทำอยู่และตนก็ได้อยู่ทำอยู่และไม่ได้ยังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันยังชนะเราบ้างหรือเราชนะกิเลสบ้างหรือเราชนะกิเลสแล้วเด็ดขาดเด็ดขาดแล้วก็ยังมีจรหรือยังไม่มีจรยังเหลือละเอียดหรือยังไม่มีหรือยังมีก็รู้แท้รู้ชัดกระทำอยู่อย่างจริงสอดส่องตัวเองมีศีลสมาธิปัญญาโดยแท้มีหลักปฏิบัติปฏิบัติทั้งกายวจีจนกระทั่งละเอียดถึงจิตและมีปัญญาสอดส่องรู้ว่าถูกต้องทำได้แล้วมีรสแห่งวิมุตติมีรสแห่งธรรมะเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสอย่างไรอย่างไรและมีผลดีแก่ตนอย่างไรแก่ผู้อื่นอย่างไรเป็นกิจญาณทำแล้วเสร็จแล้วจบแล้วครบแล้วก็ต้องให้รู้เป็นกตญาณให้ได้แล้วเราก็ต้องทำอื่นอีกเราต้องทำประมาณตนเท่าที่เราเองสามารถอย่าตะกละตะกรามทำทุกอย่างเราไม่มีแรงทำได้ทุกอย่างอย่างใดที่เหลือบ่าก็แรงเราจะต้องพักไว้อย่างใดที่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวหลักของเราเราตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆให้ได้เป็นกิจญาณจนเสร็จแล้วเป็นกตญาณก็ให้ทราบชัดอย่าซ้ำแซะอย่าติดแป้นเมื่อได้แล้วมีการตั้งมั่นก็มีอุทธานะมีการเพิกมีการถอนมีการปล่อยไม่ต้องไปจดจ่อจดจ้องแต่มันจะรู้โดยตนและมันจะเป็นอัตโนมัติและมันจะได้โดยที่ไม่ต้องประพฤติไปเกี่ยวแม้มันเกี่ยวเองมันสัมผัสสัมพันธ์เองเราก็จะไม่ต้องไปเพียรระมัดระวังแต่เป็นได้จริงนั่นเรียกว่า เป็นพูดถึงขั้นเพิกฌานขั้นเพิกฌานหรือว่าไม่ต้องเอาใจใส่นั้นไม่ใช่เรื่องพูดเล่นไม่ใช่เรื่องจะอวดดีแต่เป็นเรื่องที่ต้องจริงว่าคุณพบทิฏฐิพบความตั้งมั่นพบความแข็งแรงของตนแล้วจริงแน่นอนว่ากระทบสัมผัสแล้วอย่างไรอย่างไรอย่างแรงคุณก็มั่นคงได้มั่นใจจริงๆในขณะที่มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสังวรแล้วกระทบอย่างแรงอย่างไรคุณก็แข็งแรงได้จริงๆเมื่อนั้นเราจะเพิกฌานหรือคุณจะไม่ต้องระมัดระวังนักแล้วก็สังเกตตนเองระมัดระวังตนเองอยู่กันโดยธรรมชาติเป็นไปเองมันก็จะสัมผัสสัมพันธ์กระทบแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเป็นอัตโนมัติแล้วเฉยได้เป็นปกติธรรมดาได้ดังนี้การปฏิบัติธรรมนั้นต้องลึกซึ้งแยบคายมิใช่ว่าทำสุกเอาเผากินเผินๆง่ายๆผู้ยิ่งตรวจตราละเอียดก็ยิ่งมีความละเอียดผู้ไม่ตรวจตราละเอียดก็มีแต่ความตื้นเขินปัญญาความรู้สามารถรู้อะไรก็ได้ทั้งสิ้นแต่การทำได้จริงปฏิบัติได้จริงมีผลจริงนั้นไม่ใช่ความง่ายดายผู้มักง่ายนั้นจะไม่มีทางสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงบรรลุแท้เป็นการจบบริบูรณ์ได้โดยง่ายเลยผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่บรรลุสุดยอดถึงวิมุตติจนจิตเป็นอรหัตผลนั้นเราก็จะต้องสังวรระวังพยายามละล้างรักษาประคองกระทำแก่อารมณ์ของเราอยู่เสมอเสมอในขณะที่เราจะต้องละล้างกิเลสอยู่เมื่อเราจะต้องสังวรระวังอยู่นั้นเราก็ต้องชื่อว่าตั้งตนอยู่ในความลำบากเป็นทุกขายะอัตตานังปัฏฐะติไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายสบายผู้ที่ปฏิบัติธรรมผิดทางโดยยึดเป้าหมายว่าจิตว่างๆสบายสบายใจแล้วก็ทำอะไรตามที่ใจตนเองพอใจอยากอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างพอใจอยากไปไหนก็ไปอย่างพอใจอยากมาก็มาอย่างพอใจอยากกินก็กินอย่างพอใจอยากนอนก็นอนอย่างพอใจอะไรอะไรก็ทำตามสบายสบายง่ายๆเห็นว่าง่ายเห็นว่าสบายตามความพอใจเป็นสุขขาสุขขาเป็นสุขเป็นยถาสุขขังเป็นสุขตามอำเภอใจเป็นยถาสุขขังยถาสุขขังโขเมวิหรโตถ้าอยู่อย่างนั้นก็หมายความว่าอกุศลธรรมจะเจริญยิ่งเป็นยถาสุขขังเป็นสุขตามอำเภอใจเป็นยถาสุขขังยถาสุขขังโขเมวิหรโตถ้าอยู่อย่างนั้นก็หมายความว่าอกุศลธรรมจะเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดังนั้นผู้ที่มีผลทางใจบ้างแล้วฐานหนึ่งคือเป็นผู้ที่ไม่หนักในกามไม่หนักในพยาบาทบ้างแล้วอาจจะยังมีถีนมิทะก็ไม่น้อยนักมีฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่น้อยนักซึ่งเป็นตัณหาในภพเราอาจจะไม่รู้เท่าทัน หรือยิ่งตัณหาในภพก็ยิ่งเบาบางลงไปบ้างแล้วแยบคายละเอียดไปบ้างแล้วเราจึงไม่เห็นอิริยาบถหยาบของเราเพราะเราได้ละลดอิริยาบถหยาบมาพอสมควรแล้วแต่คนผู้นั้นจะหลงผิดว่าตนไม่มีกิเลสแล้วกามเราก็ไม่เสพเพราะว่าภายนอกหยาบหยาบเราไม่ทำง่วงเหงาหาวนอนหรือฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรหยาบหยาบเราก็ไม่มีแล้วก็อยู่อย่างลอยชายตามสบายร่องแรงร่องแรงตามที่เราชอบอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่อยากกินก็กินซึ่งก็ไม่กินมากกินไม้อะไรนักไม่โลภมากโลภไม้อะไรนักแต่เราก็ยังตามใจตนเองอยู่สบายสบายง่ายๆแม้ดูว่าไม่เปลืองไม่ผลาญไม่พร่าอะไรนักก็ตามนั่นก็คือยะถาสุขขังโคเมวิหรโตด้วยคือปล่อยตนตามสบายนั่นแหละคืออกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเช่นเดียวกันเพราะทำตามใจตนให้แก่อัตตามันพอใจเสพการทำอะไรตามความพอใจเสวยรสตามความพอใจของตนนั้นจึงไม่ใช่การบรรลุธรรมยิ่งผู้ยังไม่บรรลุเป็นอรหันต์เป็นอรหัตผลยิ่งจะไม่รู้จริงเลยว่าจิตที่บริสุทธิ์สะอาดนั้นจะต้องเป็นจิตที่มีใจมีปัญญาใจว่างเบาจากกิเลสต่างๆได้โดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องอดทนแม้สัมผัสอยู่เราก็วางก็ปล่อยได้ไม่ทุกข์ไม่ลำบากพ้นความทุกข์พ้นความลำบากสนิทและเป็นผู้มีบุญคือมีความขนขวายอุตสาหะวิริยะเพื่อประโยชน์ท่านได้เพราะหมดอัตตาแล้วหมดความเสพแล้วหมดความทำอะไรตามใจตนเองชอบแล้วมีแต่เห็นแก่ผู้อื่นเพราะหมดความเห็นแก่ตัวสนิทอิทธิบาทหมายความว่าพฤติกรรมอันมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีลักษณะองค์สี่ก็จะมีพฤติกรรมอันมีฤทธิ์คือเรามีฉันทะเรามีความพอใจมีความยินดีในสิ่งไรสิ่งไรแล้วเราก็มีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะแม้มันจะยากเย็นเข็นใจจะลำบากแต่เราพอใจเป็นเนื้อแล้วเราก็ใช้แรงอุตสาหะอุริยะภาคเพียรกับเนื้อนั้นด้วยความพอใจยินดีเชิงไปในทางชอบมันจะไม่รู้สึกทุกข์มันจะลำบากยากเย็นหนักหนาแค่ไหนมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์เรามีใจเท่าไหร่มีจิตตะเรายิ่งเอาใจเข้าใส่เต็มมีเพียรอุตสาหะเร่งเครื่องเพียรเข้าไปมากๆมีจิตใจเท่าไหร่ก็เอาใจใส่ให้เต็มเต็มแล้วก็พยายามหมั่นวิเคราะห์วิจัยไตรตรองหาแก่นหาเนื้อหาสาระหาเป้าหมายที่ถูกตรงกับงานนั้นเข้าทำแก่นสารของสิ่งนั้นจะเกิดความเจริญเจริญต่อไปทุกเมื่อและโดยเฉพาะคำว่าฉันทะเป็นความยินดีเป็นความพอใจชอบใจมันจะทำให้เราไม่ทุกข์ดังกล่าวแล้วแล้วจะมีฤทธิ์มากพฤติกรรมมีฤทธิ์มากแรงมากแม้แต่เรา

เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจลักษณะอิทธิบาทเป็นองค์ธรรมหรือเป็นลักษณะธรรมเป็นหัวข้อธรรมอันเลิศด้วยไวยะที่กระจายความให้ฟังนี้จงพยายามกระทำตนเองให้มีสภาวะของอิทธิบาทหรือพฤติกรรมอันมีฤทธิ์ให้แก่ตนแก่ตนเถิดเราถ้าตั้งเป้าดีแล้วไปในทางกุศลแล้วหวังความเจริญสู่นิพพานแต่ถ่ายเดียวเมื่อเรามั่นใจในทิศทางที่เราจะศึกษาแล้วเราก็ควรยกจิตขึ้นให้มีฉันทะให้มีความยินดีพอใจร่าเริงเบิกบานอุปสรรคในคนที่ยังมีกิเลสมีแน่เป็นอุปสรรคแค่ที่เราจะปฏิบัติประพฤติเพื่อล้างละกิเลสของเราเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้ให้จริงว่าอุปสรรคเราเลี่ยงไม่พ้นและที่ถูกต้องแท้จริงแล้วอุปสรรคไม่ใช่หมายความว่าเป็นสิ่งที่เสริมมาให้แก่เราแต่เป็นสิ่งตรงอุปสรรคนั่นแหละคือตัวแบบฝึกหัดคือตัวแท้ที่จะทำให้เรายินดีต้อนรับแล้วพิจารณาแก้ไขปรับปรุงถ้าไม่มีอุปสรรคแล้วเราก็ไม่มีบทฝึกหัดเราก็ไม่มีสิ่งที่จะปฏิบัติเราก็ไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจผิดว่าตัวอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งที่เสริมมาเกินมาเติมมาให้ร้ายแก่เราเพราะที่แท้มันคือตัวจริงที่จะให้ประโยชน์แก่เราโดยตรงผู้มีหลักจิตหลักประพฤติของตนเองโดยกำหนดรู้ว่าตนของตนมีอะไรที่บกพร่องที่เราจะต้องมีสติสังวรตนและปรับปรุงส่วนบกพร่องนั้นๆของตนของตนผู้นั้นชื่อว่ามีศีลและเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้กำหนดตามระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมตามหลักกำหนดนั้นให้จริงชื่อว่าเราปฏิบัติตรงศีลตรงตัวเองที่มีกรรมฐานมีสักกายะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ตรงเป้าปฏิบัติสัดสายโดยที่ตักน้ำก็ไม่ได้น้ำเพราะไปมัววักเลนวักดินวักหินวักอะไรต่างๆนานาอยู่มันไม่ได้ตักน้ำตรงน้ำเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้ตัวรู้ตนไม่เข้าใจสักกายะไม่มีหลักปฏิบัติตรงหรือมีหลักปฏิบัติแล้วแต่ไม่สังวรสำรวมให้ตรงกับสักกายะกับหลักปฏิบัติคือศีลเฉพาะตนผู้นั้นก็จะไม่ได้สิ่งที่เราประพฤติทำตามคนอื่นไปนั้นก็มีแต่เพียงตามคนอื่นไปกระจัดกระจายแต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้สักกายะของตนมีหลักศีลให้แก่ตนแล้วสังวรสำรวมสำคัญในส่วนที่บกพร่องของตนปรับปรุงของตนให้ตรงเป้าหมายศีลนั้นก็จะเป็นประโยชน์มีคุณต่อตนจะได้ผลมากขอให้สังวรระวังตนให้ดีดังกล่าวนี้แล้วก็ไล่เรียงกายกรรมวจีกรรมซึ่งมันเป็นของหยาบมันเป็นของที่รู้ได้ก่อนในอิริยาบถใหญ่ ว่ามันละเมิดเมื่อใดเราก็สังวรอย่าให้เป็นอย่าให้มีอาการของจิตที่ปรากฏดิ้นรนเราก็ควบคุมไปถึงจิตแล้วเราจะได้ตามจิตถูกว่านั่นคืออาการที่มันอยู่ข้างเคียงจิตแท้จริงคือกิเลสและเราก็มีวิธีพยายามระงับละล้างด้วยทั้งสมถธุระและวิปัสสนาธุระให้เกิดทั้งปัญญารู้วิธีการทำมันออกและมีทั้งเรี่ยวแรงที่เราจะมีเรี่ยวแรงระงับมันให้ได้ทำลายมันให้ได้อย่าให้มันเกิดอาการได้ด้วยจริงๆทำเช่นนั้นเช่นนั้นอยู่เสมอๆผู้ทำจะเป็นผู้รู้เองว่าเกิดผลหรือไม่เกิดผลและเราก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้ว่าการปฏิบัตินี้ไม่ใช่ทำโดยไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นทำโดยเปล่าได้ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ทำถูกก็ไม่รู้ทำไม่ถูกก็ไม่รู้จะไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะมีความแม่นยำมีหลักการที่ถูกด้วยประการฉะนี้ อ่านจิตให้แน่ชัดในเรื่องของการอาลัยอาวรณ์หรือว่าเรายังติดยึดยังหวงแหนอยู่โดยเฉพาะเรื่องภวตัณหาเรายังมีอารมณ์ติดการนอนการหลับการพักหรือติดอยู่ว่างๆซึ่งเป็นกิเลสในภพเรายังอาลัยอาวรณ์มีอาการเราอ่านอาการให้ออกเห็นให้ชัดอ่านอุปาทานให้ทะลุแจ้งเรามีอุปาทานว่าเราได้ไม่พอแล้วอยากได้อีกอ่านอาการทุกสัดส่วนในตนเองให้ชัดเรานอนในเวลาที่ควรพอแต่เราก็รู้สึกว่าเรามันยังไม่พอเป็นอุปทานมันเป็นอุปทานเสริมใส่จิตแล้วเราก็อาศัยอารมณ์โหยหาความตะกละตะกรามความอยากได้ไม่พอเป็นกิเลสทั้งสิ้นรู้เท่าทันรู้ความรอบถ้วนแล้วเราเองเราก็จะต้องตัดพรากจบไม่เอาจริงๆรู้เท่าทันอาการรู้เท่าทันความจริงที่มีทั้งอุปาทานเป็นอุปาทานจริงๆซึ่งควรพอและเคยพอแต่เราก็ไม่รู้จักพอนั่นก็เป็นอุปาทานทำให้เราง่วงทำให้เราโหยหาได้และอีกอันที่ชัดก็คือเราไม่จับอาการกิเลสแล้วไม่ทำการลดไม่เห็นว่าเราเองนะเรามีอาการนั้นจริงมันเป็นตัวติดตัวยึดตัวแท้เป็นการโหยหาอาวรณ์รักใคร่ชอบต้องการมากเท่าใดเท่าใดก็ไม่รู้จักจบเราจะต้องฆ่าจริงๆดับจริงๆใจต้องกล้าใจต้องแข็งต้องเห็นของจริงความจริงแล้วเราจึงจะเป็นผู้ประหารกิเลสนั้นได้ชัดเจนพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตนี้แลฝึกได้ยากซึ่งเป็นสัจจะความจริงที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องรู้ชัดรู้เจนให้ได้ว่า ในการประคองกายกรรมวจีกรรมก็ดีเราก็ต้องประคองด้วยรู้มีธรรมวิจัยรู้ดีและรู้ชั่วให้ชัดและเราก็ประคองด้วยความอุตสาหะวิริยะแข็งแรงอดทนข่มใจฝืนใจทำในทิศทางที่เราวิจัยแล้วว่าดีให้ได้เราฝืนใจทำส่วนที่ดีให้ได้มันไม่ตายง่ายนักหรอกแต่ถ้าเราได้ประคองอุตสาหะวิริยะกระทำทั้งกายกรรมก็ไปสู่สุจริตจริงวจีกรรมก็เช่นเดียวกันก็พยายามประคองให้สู่สุจริตจริงนั้นชื่อว่าได้อบรมจิตด้วยโดยเฉพาะผู้ที่สามารถจับอาการของจิตได้เป็นปรมัตถธรรมรู้จิตเจตสิกรูปคืออาการของจิตรู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรวิจัยได้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีปรับอย่างจริงจังประคองอุตสาหะวิริยะข่มใจอดทนอย่างแท้ๆพร้อมกันนั้นเราก็จะใช้ปัญญาด้วยความแววไวฝึกหัดเสมอที่จะหาเหตุผลซึ่งจะทำให้เรามีกำลังทั้งในการประคองกายประคองวจีและประคองใจไปสู่ทิศทางที่ดีตามที่เรามีปัญญาสูงสุดที่เราเลือกเฟ้นวิจัยแล้วทั้งสองแรงทั้งการพยายามปรับปรุงพยายามข่มฝืนพยายามประคองให้มันไปสู่ทิศทางที่ดีตรงๆกับทั้งมีเหตุผลเห็นด้วยปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาว่าทิศทางที่ดีเป็นอย่างนี้ทิศทางที่ชั่วไม่ดีอย่างนั้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นสอดซ้อนส่งเรียกว่ามีทั้งสมถธุระและวิปัสสนาธุระทั้งสองส่วนนี้กระทำอยู่จริงเราจึงจะเป็นผู้สามารถเอาชนะหรือว่าเป็นผู้ที่ฝึกจิตฝึกใจได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้ฝึกได้ยากจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้อุตสาหะอุริยะภาคเพียรอย่างแท้จริงมิฉะนั้นเราก็จะฝึกตนหรือฝึกจิตฝึกใจของเราไม่ได้เลยจุดหมายปลายทางของเราคือเราจะต้องเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใสนั้นให้ได้คำว่าเบิกบานแจ่มใสนั้นมิใช่หัวเราะร่าซ่าแต่ว่ามันสดชื่นเบิกบานร่าเริงไม่มีอุปายาสะไม่มีอึดอัดขัดเคืองใจอะไรไม่มีโทมนัสใจไม่มีจิตใจน้อยใจเสียใจเหี่ยวใจห่อใจอะไรไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรต้องโหยหาอาวรณ์ไม่มีอะไรที่จะต้องพิรีพิไรไม่มีอะไรโศกไม่มีอะไรเศร้านั่นเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นแต่ละปัจจุบันเราก็จะต้องทำตนให้อยู่ในอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสปราศจากอาการดังกล่าวแล้วแม้หยาบกลางละเอียดเสมอเพื่อเคยชินเพื่อชำนาญและเพื่อที่เราจะไม่ต้องขาดทุนเป็นทุกทรัพย์ทับถมทุกที่เราเองยังไม่หมดกิเลสยังเหลือเชื้อกิเลสอันใดอยู่ย่อมเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งทุกเสมอเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดย่อมปรับจิตปรับใจตน ให้อยู่ในอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีศีลอันงามเป็นผู้ตามรักษาจิตของตนอยู่ด้วยความเพียรไม่เผลอไผลไม่คลาดใจไม่คลาใจไม่ห่างใจพร้อมกันนั้นก็ดูกิริยากายวจีตามศีลของเราเมื่อเราสมาทานประมาณเช่นนี้เช่นนี้เราก็ทำตามศีลตามกำลังของเราประมาณเท่านี้เท่านี้ให้ดีเราจะเห็นกิเลสเราจะรู้ว่าการได้ปรับปรุงโดยฆ่ากิเลสการได้ทำให้สะอาดขึ้นมาจนกระทั่งเห็นอาการของจิตวิมุตติหลุดพ้นกันจากกิเลสอย่างแท้จริงผู้รู้และเป็นผู้สดชื่นเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่มีสติครองตนรู้กรรมกิริยาไม่ว่าจะเป็นกรรมทางกายทางวจีทางมโนเป็นผู้ยังกุศลกรรมให้ถึงพร้อมอยู่เสมอๆให้ได้นั่นคือผู้ที่ปฏิบัติตนได้เก็บส่วนที่เจริญอยู่และผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะทำจิตใจเบิกบานร่าเริงอาศัยอยู่ได้และพร้อมกันนั้นก็ได้ทำสติปัฏฐาน4หรือมรรคองค์8หรือโพธิปักขิธรรม37ซึ่งเป็นทฤษฎีใหญ่ได้ลดละได้กระทำให้แก่ตนต้องรู้เองเห็นเองว่าเราได้ทำจริงเราได้มีสภาพที่เจริญงอกงามในธรรมอยู่ตลอดเวลาจริงๆ